Yoksa onlar, onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer sizler doğru iseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da, onun benzeri bir sure getirin.